știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Iorgu, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Misiune de salvare în munții Făgăraș. Trei turiști străini care au rămas blocați în apropiere de vârful Negoiu au cerut ajutorul salvamontiștilor. Un elicopter al Ministerului de Interne a fost chemat să intervină. Am reușit să luăm legătura cu ei. Este vorba de trei cetățeni străini, doi bărbați și o femeie. A trecut moțiunea, dar vor din nou în guvern. Rând pe rând, miniștrii cabinetului Grindeanu își retrag demisiile. Vor să aibă din nou puteri depline până se instalează noul guvern. Eu personal mi-am depus demisia pe 15 iunie, devine irevocabilă pe 30 iunie. Spitalul de boli infecțioase Brașov, jumătate din secția pentru adulți eliberată pentru copiii bolnavi de rujeolă. Dintre cei 64 de copii internați la spital de boli infecțioase din Brașov, jumătate au ajuns în unitatea medicală doar în ultimele două zile. Iar președintele Klaus Iohannis se întâlnește mâine cu președintele Franței Emmanuel Macron. Să amintim, astăzi începe la Bruxelles Consiliul European de vară. Terorismul în Uniune rămâne o amenințare majoră, așa că va fi prima chestiune discutată la Bruxelles. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab acum pe alocuri în zona montană. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Muntenia, precum și în Oltenia. În sudul Olteniei, după amiază, va fi caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi între 24 și 34 de grade, mai ridicate în extremitatea de sud-vest. În a doua parte a zilei vor fi averse și vijelii de scurtă durată în Carpații meridionali și de curbură și pe arii restrânse în sudul și în sud-estul țării. Vor fi și condiții de grindină. În București acum 27 de grade, maxim va fi de 30 și ar putea veni ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Misiune de salvare în plină desfășurare în munții Făgăraș. Trei turiști străini au cerut ajutorul salvamontiștilor după ce au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă din apropierea vârfului Negoiu. Un elicopter al Ministerului de Interne care a decolat de la Sibiu a fost chemat să intervină. Ciprian Ioana. Cei trei turiști care nu au mai putut înainta într-o zonă greu accesibilă au sunat la serviciul Salvamont Sibiu în această dimineață. Șeful serviciului, Adrian David, spune că unul dintre ei a suferit un atac de panică. Trei turiști sunt blocați în zona vârfului Negoiu de munții Făgărașului. Am reușit să luăm legătura cu ei. Este vorba de trei cetățeni străini, doi bărbați și o femeie. Femeia în cauză este cu atac de panică, este într-o stare psihică foarte proastă și nu mai poate continua drumul, având în vedere faptul că zona este extrem de dificilă. Turiștii s-au blocat după ce au încercat să treacă de pe o suprafață cu zăpadă pe stânci, însă și-au dat seama că traseul este extrem de dificil și au cerut ajutorul. Ei vor fi preluați cu un elicopter al Ministerului de Interne. S-au ridicat la bordul elicopterului cu troliu sau colegii mei îi vor însoți până într-o zonă sigură. Sunt în pericol pentru că zona este înclinată, este acoperită cu zăpadă. Acest lucru poate genera o tragedie acolo. Salvamontiștii au și câteva sfaturi pentru turiștii care vor să urce pe suprafețe încă acoperite de zăpadă. Pot merge pe aceste trasee, însă trebuie să aibă asupra lor un echipament minim de drumeție, respectiv bețe de schi, piolet, o coardă sau o cordină cu care se asigure. A trecut moțiunea, dar vor din nou în guvern. Rând pe rând, miniștrii cabinetului Grindeanu își retrag demisiile anunțate înainte de moțiunea de cenzură. Până la această oră, cel puțin 13 miniștri au făcut acest lucru. Miniștrii vor să aibă din nou puteri depline până se instalează noul cabinet. Cu amănunte, Valentin Chisoceanu. Vicepremierul și ministrul dezvoltării Sevil Șaideh, ministrul justiției Tudorel Toader, cel al românilor de pretutindeni Andreea Păstârnac sau pentru afaceri europene Ana Birceal sunt printre cei care au depus cereri de retragere a demisiilor. La fel au procedat și Toma Petcu de la Energie, Mihai Tudose de la Economie sau Pavel Năstase de la Educație. Solicitările au fost trimise atât la Secretariatul General al Guvernului cât și la Cabinetul Premierului. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu susține că s-a luat această decizie pentru a asigura funcționarea guvernului guvernului până când va fi instalat noul executiv. Doar că în momentul în care și-au depus demisiile înainte de moțiune, miniștrii nu erau de aceeași părere. De exemplu, Sevil Şaideh susține în cererea de retragere că demisia sa a fost o formă de protest, iar acum vrea din nou la minister pentru a asigura stabilitatea guvernului. Într-un mesaj pe Facebook, secretarul general al guvernului Victor Ponta atrage atenția că demersul este imposibil. Nu s-au făcut de râs destui miniștrii care au votat cu bilele la vedere moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care făceau parte? Mai trebuie să-i facem de râs chiar pe vecie, punându-i să-și retragă demisiile și să revină într-un guvern demis chiar cu voturile lor, deși legea de organizare a guvernului spune clar că demisiile sunt irevocabile, a scris Victor Ponta, care își încheie mesajul, citez, atâta neseriozitate și incompetență e greu de găsit. Oricum, miniștrii vor asigura interimatul până la numirea unui nou cabinet. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a încercat să explice azi dimineață situația bizară în care au ajuns membrii guvernului. Sunt miniștri interimari, demisionari, dar care și-au retras demisia. Voi asigura interimatul, voi îndeplini atribuțiunile pe care le am până în ultimul minut de mandat. Eu personal mi-am depus demisia pe 15 iunie, devine irevocabilă pe 30 iunie. Înseamnă că pe 30 iunie, după 30 iunie, eu nu mai pot retrage demisia, dar nu înseamnă și o încetare a mandatului, a interimatului. Mandatul încetează efectiv la momentul decretului de încetare a funcției și denumire a unui alt ministru al justiției. Declarația lui Tudorel Toader vine după ce ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu vorbea seara despre retragerea demisiilor miniștrilor pentru ca guvernul să poată funcționa în continuare. Și în ziua în care și-a anunțat retragerea demisiei, ministrul Justiției și-a prezentat și prioritățile pentru perioada următoare. Se pregătește să introducă un prag în funcție de care va fi pedepsit abuzul în serviciu, iar astăzi va stabili un calendar al dezbaterilor publice pe această temă. Acest prag, vă amintesc, este obligatoriu, iar guvernul sau parlamentul trebuie să reglementeze acest lucru, au stabilit judecătorii Curții Constituționale. Florentina Mihăiță explică. Ministrul Justiției Tudorel Toader ne asigură că pragul pentru abuzul în serviciu va fi unul rezonabil, ba chiar ar putea exista praguri diferite care să facă distinția între contravențional și penal. Astăzi voi stabili graficul dezbaterilor publice de a avea o contribuție la găsirea acelui prag rezonabil care să facă distinția dintre contravențional, disciplinar și penal. Spre exemplu, nu știu, salariul mediu, un prag rezonabil? Rezonabile pot fi praguri diferite. Eu nu am un prag acum pe care să-l scot din buzunar și să spun ăsta-i pragul. El va rezulta în urma dezbaterilor. Curtea Constituțională a stabilit recent că nu este suficient să se constate doar fapta de abuz în serviciu, iar legiuitorul, adică Parlamentul sau Guvernul, trebuie să stabilească prin lege un prag valoric al pagubei și intensitatea vătămării în cazul acestei infracțiuni, adică să se facă distinția între o faptă gravă și alta mai puțin gravă. Judecătoarea Livia Stanciu a avut o opinie separată. Potrivit acesteia, curtea nu poate impune obligații unor autorități publice, în cazul de față guvern sau parlament, cât timp instanța însă și-a constatat că nu e de competența sa să facă acest lucru. Judecătorii CCR s-au pronunțat în privința introducerii unui prag pentru abuzul în serviciu, în urma unei sesizări formulate de fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, judecată în același dosar cu liderul PSD, dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială Teleorman. Și în controversata ordonanță 13 a fost introdus un prag de la care abuzul în serviciu să fie considerat infracțiune. Dacă prejudiciul într-un dosar va fi mai mic decât pragul fixat, mulți ar putea scăpa de dosare penale. Criza politică din România e reflectată astăzi în presa internațională. După votarea moțiunii de cenzură din Parlamentul României, liderul PSD va încerca să nominalizeze un premier și mai maleabil decât Sorin Grindeanu, ceea ce nu va fi ușor, scrie Financial Times. O ascultăm pe Raluca Hatvan. Sub titlul România îndepărtează premierul după turbulențe de o lună, Wall Street Journal scrie că guvernul a fost dezechilibrat de una dintre cele mai mari mișcări anticorupție din Europa, o referire la protestele din luna februarie. Va fi dificil pentru Liviu Dragnea să găsească un alt Grindeanu, a declarat profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai pentru New York Times. Și BBC News notează că, deși Dragnea a criticat performanța lui Grindeanu la guvernare, unii analiști jurnaliști consideră că demiterea are mai mult de a face cu relaxarea măsurilor menite să combată corupția. Stânga aflată la putere în România își scufundă propriul guvern, titrează AFP, amintind că PSD a câștigat detașat alegerile în urmă cu 6 luni ca urmare a promisiunilor de a crește pensiile și salariile. Ascultați știrile Europa FM. Măsuri speciale la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov după avalanșa de cazuri de rujeolă. În ultimele zile au fost internați peste 60 de copii. Drept urmare, jumătate din secția pentru adulți a fost eliberată pentru a face loc micuților bolnavi. Transmite Cristina Anica. Bun găsit! Dintre cei 64 de copii internați la Spital de Boli Infecțioase din Brașov, jumătate au ajuns în unitatea medicală doar în ultimele 2 zile. Pentru că nu mai erau locuri pentru toți copiii bolnavi în secția de pediatrie a spitalului, conducerea unității medicale a decis să le facă loc acestora în secția adulților. Jumătate din secție a fost eliberată pentru micuții cu rujeolă. Medicii spun că cei mai mulți copii internați sunt nevaccinați, sugari sau copii cu vârste mici. Pe fondul epidemiei și al înmulțirii cazurilor de rujeolă în Brașov, medicii fac apel din nou la părinți să-și vaccineze copiii la cabinetele medicilor de familie. În acest moment, stocul de vaccinuri a fost refăcut, așa că părinții care solicită vaccinarea nu ar trebui să întâmpine probleme. Rata de vaccinare cu ROR la Brașov este de aproximativ 70%. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Audierea prin videoconferință a fostului deputat Sebastian Ghiță, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi la Tribunalul Prahova, a fost amânată pentru a treia oară. Conexiunea prin Skype nu a putut fi realizată și, în plus, la ședința de astăzi, nu a fost prezent un interpret de limbă sârbă care să asigure traducerea. Să amintim, Sebastian Ghiță trebuia să dea declarații în dosarul Hidro Prahova, cel în care inculpat este și Iulian Herțanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta, cauză în care procurorii DNA au cerut un mandat de arestare în lipsă. Diana Frâncu transmite. Pe 6 iulie va încerca pentru a patra oară judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova să-l audieze prin videoconferință pe Sebastian Ghiță, aflat în arest la domiciliu în Serbia. Astăzi acest lucru nu a fost posibil, deși la primele ore ale dimineții atât autoritățile din Belgrad cât și cele din Ploiești dădeau asigurări că totul este funcțional din punct de vedere tehnic. Inițial, conexiunea prin Skype a fost realizată, însă, cu puțin înainte de începerea ședinței de judecată, chiar în momentul în care judecătorul a intrat în sală, a apărut o defecțiune. Așadar, nu există nici măcar informații certe că Sebastian Ghiță a venit la cadru, așa cum se spune, pentru că cei prezenți în sală nu au reușit să vadă nimic pe ecran. În plus, s-a constatat că interpretul de limbă sârbă, care trebuia să fie prezent în sala de ședințe a Tribunalului Prahova pentru a asigura traducerea discuțiilor, nu venise până la ora 11. Audierea fostului deputat în dosarul Hidro Prahova, aflat încă în faza de urmărire penală, este necesară pentru că procurorii DNA au cerut arestarea preventivă în lipsă pe numele lui Ghiță, acuzat în această cauză de numai puțin de 7 fapte penale, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Nu le-a ieșit nici din a treia încercare. La Târgu Jiu au fost amplasate noile panouri de avertizare de lângă operele lui Constantin Brâncuș. Numai că și acestea au greșeli, de această dată sunt erori de scriere, nu de sens. Gabriela Mladin transmite. Bun găsit și a treia încercare de refacere a panourilor informative de lângă Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit s-a dovedit a fi nefericită. Textul apărut pe noile panouri, care anunță turiștii că nu au voie să atingă monumentele, conține greșeli gramaticale. Deși este redactată doar o frază, aceasta are cuvinte cu litere lipsă și dezacorduri gramaticale. Explicațiile celor care le-au comandat întârzie să apară, însă la nivelul primăriei Târgu Jiu se face a doua anchetă internă privind același obiect, respectiv greșelile apărute pe panourile refăcute de 3 ori și plătite din bugetul local. Nimeni nu și asumă vinovăția și, până acum, nu a existat nicio demisie. Turiștii care au văzut și ultimele panouri scrise greșit au rămas fără cuvinte. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. La Bruxelles începe astăzi Consiliul European de Vară. Cei 27 de lideri ai statelor membre vor încerca să găsească metode mai eficiente de combatere a propagandei teroriste pe internet, dar și să avanseze în ce privește planul de apărare comună. Prezent la Bruxelles, președintele român Klaus Iohannis se întâlnește mâine cu președintele Franței Emmanuel Macron. Anca Grădinaru transmite din Bruxelles. Înainte de începerea Consiliului European, președintele instituției Donald Tusk a menționat că terorismul în Uniune rămâne o amenințare majoră, așa că va fi prima chestiune discutată la Bruxelles. El va propune o colaborare cât mai strânsă cu industria online, astfel încât aceasta să creeze instrumente care să detecteze și îndepărteze automat de pe internet conținutul care propagă terorismul și incită la violență. Propaganda teroristă are cel mai mare impact în primele ore după ce este postată. La Consiliul European, liderii statelor membre vor discuta despre apărare, mai exact despre înființarea unui mecanism permanent de cooperare, despre operațiuni militare comune, dar și despre fondul de apărare recent creat de Bruxelles. Se va discuta și despre agravarea situației din Italia, unde numărul migranților sosiți nu ca urmare a războaielor din Orient și Africa, ci motivați economic, a crescut cu 26% în acest an față de anul trecut, iar 1900 de fugari au murit pe mare. Alte teme de discuție vor fi situația complicată din Ucraina, relația cu Turcia și negocierile de ieșire a Marii Britanii din Uniune. La Consiliul European participă evident și președintele României, Klaus Iohannis, care, separat de lucrările Consiliului, se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron. De la Bruxelles, pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Mergem acum în Portugalia, unde mare parte dintre incendiile devastatoare de pădure se află sub control, spun autoritățile. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în regiunea afectată de incendii. Bilanțul rămâne însă unul tragic. Până acum au murit 64 de persoane. Cu amănunte, Lucian Popescu. Autoritățile susțin că prima fază a luptei cu flăcările s-a încheiat, iar focarele importante se află sub control. Situația se menține complicată, dar pompierii portughezi încearcă să prevină reizbucnirea flăcărilor. Până acum, 64 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 200 au fost rănite în recentele incendii de pădure, cele mai devastatoare din ultimii 40 de ani. Ieri, în întreaga țară, a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor. De asemenea, președintele și premierul au participat la funeraliile unui tânăr pompier care a decedat în timp ce se lupta cu flăcările. La nivel național, peste 2000 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge aproximativ 100 de focare de incendiu. Populația lumii va ajunge la aproape 10 miliarde de oameni în anul 2050, așa arată un raport al Organizației Națiunilor Unite. Mai mult, India va depăși China în următorii 7 ani și va deveni cea mai populată țară din lume. Manuela Nicolescu explică. Terra este locuită în prezent de 7,6 miliarde de oameni. În 2030 va avea o populație de 8,6 miliarde, iar în 2050 de 9,8 miliarde de persoane, arată estimările Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Mai mult, India va deveni cea mai populată țară din lume peste 7 ani, depășind China. India are în prezent 1,3 miliarde de locuitori, iar China 1,4. La rândul său, Nigeria, unde are loc o creștere demografică rapidă, va depăși Statele Unite și va ocupa poziția a treia în topul țărilor cu cele mai mari populații de pe glob în 2050. Pe de altă parte, numărul de persoane în vârstă de peste 60 de ani se va dubla pe pământ în același interval, adică până în 2050. Populația vârstnică va crește de la 960 de milioane acum la 2,1 miliarde în 2050. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Dinamo a suferit o înfrângere usturătoare în primul amical al verii, 1-4 cu formația croată NK Osijek. A fost 1-1 la pauză după ce Nemeț a egalat. Albroșii au încasat apoi 3 goluri în ultimul sfert de oră al partidei. Antrenorul Cosmin Olăroiu a spus că dacă managerul Adrian Mutu nu va face transferuri de calitate, Dinamo va avea probleme în sezonul viitor. Dinamo va juca următorul meci de pregătire în cantonamentul din Slovenia, sâmbătă, cu Locomotiva Zagreb. CFR Cluj a mai reușit un